мальцаў 20 было ў зялёнай, як не пускалі рускіх. І казнь Браслаўскі раён. Слуцкае паўстанне хіба найбуйнейшы выступ беларусаў супраць бальшавікоў, таму гісторыя яго найлепей вядомая. Але былі і сотні, калі не тысячы іншых паўстанняў, якія даўно і трывала забытыя. Таму пачутая ў падарожжы згадка пра такую акцыю заўсёды гучыць як адкрыццё. Вёска і казнь ляжыць на дарозе з Мёраў у Браслаў. Касцёл Божага цела стаіць у нізіне, але храм настолькі высокі, настолькі магутна вырастае з лагчыны, што хочацца з'ехаць да яго, каб адчуць ягоны маштаб. Гмах збудаваны з часанага каменя і чырвонай цэглы ў неагатычным стылі пасля рэвалюцыі 1905 году. Тады паўсталі многія каталіцкія храмы ў Беларусі. Апошні расійскі імператар абвясціў свабоду веравызнання, а багатая шляхта і буржуазія не шкадавалі грошай на новыя святыні. Каля касцёла ёсць адно незвычайнае пахаванне. На танным надмагіллі з мармуровай крошкі па-польску напісана, што тут пахаваныя ксёндз Міхал Буклярэвіч і ягоная сястра Аліцыя. Дата смерці ў іх аднолькавая – 27 чэрвеня 1919 году. Насупраць касцёла жыве Вальдэмар Рыдзіка з жонкай Аленаю. Пра падзеі 19 года яны ведаюць ад сваіх бацькоў. А што казалі бацькі пра 19 год? А што тут адбывалася? Што людзі гаварылі? Зялёная была нейкая. Зялёная? Ага. Рускіх не хацелі, не пускалі. Ён сышоў з алтара, узялі аружае і ішлі, не пускалі рускіх. Яго рускія забілі. І ён з алтара заклікаў, так? З алтара сышоў. Сышоў. З бужэнца. І майцаў там было, і карэнцкіх, можа, 20 у яго зялёнай. Зялёная звалася. Да ён быў уцёкшы туды, дзе-то як. А ён тады схаваўшыся, быў уцёкшы. Туды дзедзіна ці далі туды. Там яны яго застрэлілі, а сестра зачышчала, не давала, ну і яе разам, родная та ягоная сестра. А тады пасля перавязлі сюды, каля касцёлу пахавалі, і быў памятнік. А тады у 40-м году апяць рускія зайшлі, тады этот памятнік узялі, пабілі. Вот, было напісана «Замардаваны чырвонымі катамі». Ну і так стаяў, тады паставілі, прывязлі такі камень, от, і крыж. Ну шо камень, другі ксёндз прыехаў, кран узяў этот камень, выкінуў, усё і зробіў памятнік. Улетку 1919 году, падчас польска-савецкай вайны, войскі Пілсудскага наступалі на ўсход. Тутэйшы ксёндз, якому на той час было 35 гадоў, вырашыў, не чакаючы надыходу фронту, прагнаць бальшавікоў мясцовымі сіламі. І сілы аказаліся няроўнымі. Вальдэмар сказаў, што яны нават не паспелі даць сур'ёзнага бою. Які там бой быў? Ну, але ж гэта дурныя рэбяты, з аружаем і ўсё, вот табе бой быў. Ключнік Эдуард ласкава адчыніў мне касцельныя дзверы, і я, каторы ўжо раз падзівіўся на шэдэўры наіўнага мастацтва, скульптуры Ісуса і Марыі. І сын Божы, і яго маці, і апосталы ў правінцыйных храмах выглядаюць як мясцовыя жыхары. Гэтыя творы вярнуліся ў храм толькі ў 1990 годзе і захаваліся дзякуючы такім людзям, як Станіслава Аляшкевіч. А касцёл закрылі, это ўжо ў 48-м, як сталі. Тады ж касцёлы закрывалі, церквы закрывалі ж усе. Ну і нашы прахажанні, хто што мог, то і абралі дамоў. Што ўспелі, то ўзялі. І вот мы як адкрылі, ўсё прынеслі. Што сохранілася, што спорцілася за 40 гадоў. Калі забрацца на званіцу, дык з вышыні адкрываецца захапляльны від на азёрную Браслаўшчыну і нават бачнае старое выразнае замчышча на бліжэйшай выспе. Неверагодны краявід. Абавязкова прасіць у ключніка дазволу узняцца на вежу. Каля касцёла некалі быў народны дом, нешта накшталт клубу, і тут дзейнічаў гурток віленскага беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Альдоне, якая адзначыла свае 90-е ўгодкі, у 1934 было 10. І самыя яркія ўражанні дзяцінства – гэта беларускія спектаклі мясцовага тэатру. Было прыпольшчалі па-беларуску это паўлінку гэту ставілі. Тады Маргарэта жонка не рабіць, крыку гэта тоже я помню. На первой лаўцы прыязджаеце гэта, ну ён камендант паліцыі гэтай жонкай, яшчэ якія на первой лаўцы сядзяць. А мы, я помню, стаяла у куточку, дзе, каб відзіць жа ж. Так же насеўшы многа ж людзей у клубе, а тут начальство сядзела. Ну. І польскія чыноўнікі і паліцыянты хадзілі на беларускія спектаклі. А прахадзілі, я скажу, ай смешна было. Ну, куды это мне ў памяці, Маргарэта жонка не рабі, ты крыку, бо твойму мужык Саўка збіўся з панталіку. І на гэтыя спектаклі збіраюць. Ай, многа, поўны клуб. Поўны клуб. Старых і дзяцей. Можа, плацілі, можа, не плацілі, я не помню. А пасля гэтых спектакляў танцы бываюць, сцэна зроблена была. Все хорошо. Смеяліся. Ай. А людзі ведалі аўтара п'есы? Хто напісаў? Не знаю, я вам не скажу. Хто там на... Абы паставілі. Абы паставілі. Ага, а то, што гэта Янка Купала напісаў, так гэта... Да, вот это... Это ўже не важна было. Ага. Жанчына ведае персанажаў паўлінкі, але да гэтае пары ёй невядомае імя аўтара п'есы. Вось што значыць народная камедыя. Затое Альдона памятае іншае імя. Ну, і вот было там вот бука такі імінале у шаса ўсё прадстаўлі. У прадстаўленнях? Ну, прадстаўленнях у гэтых. Ага. Бука? Бука. А кім ён працаваў? Звычайныя хлопцы, ну, ўсё. А это былі маладыя в асноўным? Такі нармальныя. Мы ўсё такія былі меншыя, а яны ўжо гэта ж сталыя мальцы. І яны сваімі сіламі ставілі такія беларускія спектаклі. Ну, вот я спомню. І он быў, бука быў Быковскім. Быковскі – гэта шрахта. Шрахта ж Быковскі. Ну, ўсё, гэта бы ты знаць мішкаш. Але і смешна раз. Іміналі. Іміналі? Ага. Іміналі Бука, якое незвычайнае імя ў гэтага невядомага беларускага дзеяча з і казні. І добра, што яно ўжо ніколі не знікне. А зараз пра самае галоўнае маё адкрыццё ў казні. На вуліцы я даў прыкурыць маладому чалавеку, Андрэю Нарэлю, крыху больш за 20 гадоў, і вось што ён мне распавёў пра ксяндза Міхала Буклярэвіча. Калісьці ў казні быў цэнтр паўстання зялёных, але яго потым разагналі, і ён быў ярый, так скажам, прапагандыст беларускай культуры. А ўвогуле беларускай мовы, і гэта ён нёс усё ў масы і так далей. Беларускай моўнай школы не было, але заўжды ж ёсць тыя, хто неяк ідзе наперад, ідзе да свайго. Адкуль гэтыя звесткі, дарэчы, што ён быў беларуска арыентаваны ксёндз? Я шмат займаўся краязнаўствам, шляхам дапытаў у старэйшых, збіраннем звестак з архіваў. Ну, вось адтуль гэта і даведаўся. Все скончылася не вельмі добра. Міхала расстралялі. У яго была сястра Эмілія, якой прапанавалі, калі ў цяе жаданне адрачыся ад брата, ідзі сваёй дарогай. Яна сказала: "Не, буду да канца з ім". І яна таксама пахавана ў адной магіле з сваім братам. Андрэй працуе ў калгасе і завочна вучыцца на гісторыка ў Полацкім універсітэце. Лагалі казнь вельмі цікавае месца, шмат багатай гісторыі, і не кожны можа пахвастацца тым, што, напрыклад, там можна сказаць дакладную дату заснавання, напрыклад, што 13 красавіка 1499 года княжня Лена дае фундуш канцлеру Вялікага княжства Лютоўскага Льву Сапега аб заснаванні мястэчка на возеры Казьме, на беразе возера Казьме. Ну, вось адсюль усё і пачынаецца. Скажу шчыра, чым далей я слухаў Андрэя, тым больш у мяне адвісала сківіца, бо я гутарыў з калгасным інжынерам. Аказваецца, бываюць калгасныя інжынеры з кругаглядам міністра адукацыі і языком прафесійнага журналіста. Сапраўды, загадкавае месца і казнь. І нездарма менавіта тут бальшавікам далі адпор, а палякам паказалі культурны патэнцыял народа.